lubię twój dotyk, serce nie pika. Potrzebne mi dreszcze, bo nie oddycham. Włóż mi tam proszę Zeusa i 3 grosze. Kiedy nie chcesz mi włożyć, nogi mi więdną, lubię ten moment. Nogi mnie drewno, bo będę jak płota. A byłaby szkoda, włóż mi tam teraz, chyba umieram. Włóż mi proszę serce w moją klatkę, prosto w żebra, mogę się rozebrać. Daję ci piersi i odsłaniam dekolt. Wkładaj czym prędzej, bo się przekręcę. Włóż mi proszę serce w moją klatkę, prosto w żebra, mogę się rozebrać. Daję ci piersi i odsłaniam dekolt. Wkładaj czym prędzej, bo się przekręcę. Kapele sucho, na górze mokro, bo mnie od dawna nikt nie chce dotknąć. Kapele sucho, na górze mokro, bo mnie od dawna nikt nie chce dotknąć. Kapele sucho, na górze mokro, bo mnie od dawna nikt nie chce dotknąć. Kapele sucho, na górze mokro, bo mnie od dawna. Dycha, marycha, Polska umiera, erotic era. Nie jestem kochana, jestem narwana, t-shirt nirwana, ochota na banana. Kiedy nie chcesz mnie kochać, zmywa się glitter, brakuje liter i będzie bite. Napełni mnie znowu, lubię bąbelki, bo zalewają smutek wielki. Kapele sucho, na górze mokro, bo mnie od dawna nikt nie chce dotknąć. Kapele sucho, na górze mokro, bo mnie od dawna nikt nie chce dotknąć. Kapele sucho, na górze mokro, bo mnie od dawna nikt nie chce dotknąć. Na dole sucho, na górze mokro, bo mnie od dawna